Znam da nemaš nikoga, nikoga svoga, a ja tako željna sam zagrljaja tvoga. Trebaš mi ti da me maziš, ti da me paziš, da te poljubim.